Welkom iedereen bij podcast 94 van 18 maart 2011. In de box hangen Bart van Klaveren. Geen Luc Sala, maar hij is aanwezig. Hij stoort midden in het ding, stoort hij met een ding dat ik moet afwijzen, want anders gaat mijn recording fout. Volgens mij gaan we opnieuw starten. Ja, ik heb ook zo'n gevoel. Kut. Het is toch gewoon bende? Wacht. Kut. Het hoort erbij. Oh, waar is Luc? Ik vraag me af waarom Da altijd zo graag kut roept in dit moment. Ja, ja, dat zeggen regisseurs, dat leg ik nog wel een keertje uit. Ja. Dat betekent knip in het Engels. Het heeft niks te maken met de expositie in project 072 in Alkmaar. Die heet Mea Vulva. En die gaat ook over kutten. Oh, wauw. Ja. Ja, nou, nu dwalen we wel heel erg af. Ik was nog bij de introductie. Oh, nou belt hij mij, zeg. Wat? Nu belt Luc Sala mij. Ja, ik krijg hem ook niet aan de lijn. Oké, okay, ik heb hem nu declined. Afwijzen. Ja, ik heb hem afgewezen, dus bel hem nu. Nu bellen. Ja, ik bel hem nu. En volgens mij gaan we nog een keertje starten. Ja, daar is die. Ja, maar ik heb nog 1 minuut nodig. Nee, 2 minuten. Joy. Maar start altijd maar, ja? Grote boodschap. Hey, we zijn al gestart. Luc Sala is dit. In de box hangen. Nee, staat met je column een beetje in het blad. Ja? Wat zeg je? Daar. Ja? Ja, je staat in het blad. Oh, top. Leuk. Ja, met je foto en het verhaal. Oké. Okay. Maar ik moet even wat anders doen. Oké. Okay. Okay, hey. Ja hoor. Nou, in de box hangen Luc Sala maar eens even wat anders aan doen. Sile Kilic. Ja, dat ben ik. Ja, Bart van Klaveren. En daar punt. Present, mijn naam is Martin Broersen. We zijn gestart met Twitter een beetje te revive, een beetje mee te doen. Dus de IT-bende Twitter. En we krijgen meteen reactie van luisteraars. Piet Papenberg heeft een artikel ingestuurd zelfs over de... Het moet niet gekker worden. Ja, geweldig. Twitter. Ja, de Twitter-haters... Alla Bart. We krijgen gewoon reactie. Het is een misverstand. Ik haat Twitter niet. Ik denk alleen dat... Je hebt apathische gevoelens. ...te melden hebben waar de wereld beter van wordt. Als ik een lijst maak van 10.000 dingen die ik graag doe... Ja, ja, dan komt Twitter er niet meer voor mij. Ik heb er geen hekel aan. Goed. Ik zie het nut niet van Twitter. Morris heeft ook voorgesteld van laten we feedback of zo regelen. Wij hadden het, Sali en Da, wij hadden het voor de podcast er al over. Algemeen idee is dat we toch voor nu Twitter gewoon als feedback loop gaan gebruiken. Dus mensen kunnen, als we ze goedgekeurd hebben, kunnen ze direct messages sturen op Twitter. Of ze kunnen gewoon ons mentionen. Dus... op Twitter met een feed erbij of wat interessant is om te behandelen of om te zeggen dat de uitzending waardeloos was of juist geweldig, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat lijkt me dat het voorlopig inderdaad een goed plan is om dat via Twitter te laten lopen. Als ontwikkelaar, developer had ik nog het idee om een vorm te maken, gewoon een webvorm op itbende.nl wat vanuit twitter.com/req op de achtergrond dan een direct message stuurt naar de IT-bende Twitter. Zodat wij alleen die messages zien en dus niet misbruikt kan worden voor Viagra tweets. Maar ik begreep dat ik daar een uur over moest doen om uit te leggen wat ik nu eigenlijk zei. Maar jullie vinden het wel een goed plan? Of... Ja, nou, we gaan Twitter gebruiken dus voor tijdens de uitzending en voor en na. Maar als je een hekel hebt aan Twitter of je hebt apathische gevoelens over Twitter, dan mag je dus ook een vorm gebruiken die we op de website zetten. Dat is het plan. Ja, dat is het plan. En alleen het probleem met het plan is dat het heel massaal aan spam kan opleveren. Maar we kunnen het ook altijd weer uitschakelen in de volgende podcast of zo. Dus dan limiteren we de toegang alleen tot Bart zijn IP-adres. Oh ja. God. Nou. Oh, jongens, even met Luc, even over paniek. Ik kreeg gisteren een telefoontje van een mevrouw. En die zei, die had op een of andere manier heeft iemand toegang gekregen tot haar e-mailcode. En tot de hele Facebook vriendenkring. En die had een brief gekregen. Iedereen kwam een brief. Ik zit op Cyprus. Ja. En ik ben vastkomen. Ik kan niet weg. Alles is gestolen. Ja. Maak even €200 over naar dit of dat adres. Ja. Ja. Ja, dat is een goede. En het was een bedrag waarvan ik dacht, nou ja, god, weet je wat. Hè? Dat kan. Dat kan, ja. Een heel verhaal erbij, goed geschreven. Ik zit er, mijn tas is gestolen. Ik mag hier even een... Niet vertaald door zo'n vertaler, door een Russische... Slim gedaan. Ik ben Luc Sala en ik heb een erfenis in beheer gekregen van iemand uit Nigeria. Die is duidelijk, dat mogen jullie wel mee meedelen. Maar het tullige is, als iemand vraagt om €6.000, dan word je narrig. Ja, maar als iemand zegt, goh, met €200 ben ik gered, want dan kan ik de boot nemen naar Brindisi. Ja. En daar woont een vriend van mij, ja. Mm-hmm. Noem maar wat. Dan ga je dus die €200 per PayPal overmaken. Uh-huh. Slim, hè? Het hangt ook wel een beetje vanaf wie je vrienden zijn. Want zo ver als ik vooruit loop op de meeste mensen, zo weinig vrienden heb ik die €200 per PayPal van me zouden willen hebben, snap je? Ja, maar dat is ook wel een reëel ding. Mm-hmm. Ja, maar wacht, het is niet alleen dus met de vrienden, maar ook naar de familieleden en zo gestuurd, hè? Ja, ja, maar het werkt alleen als iedereen ook meedoet, zeg maar. Want het is nog heel moeilijk om zonder PayPal geld naar de andere... Ja, dat kan met Western Union, maar daar zijn er ook... Ja, maar zo'n verhaal was het. Ik zit bij het Western Union en maak dat even over, ja? Mm-hmm. Ja. Sinds de auto krijg je ook drive-by shootings. Ik ben gelijk naar de politie gegaan, maar ik vond het toch wel weer... Een grappige. Ja. Identity werd natuurlijk ook al nu in het Amerikaanse parlement of zo voorgesteld. Wacht, ik moet even naar mijn artikelen om even de details boven water te krijgen. Er stond een leuk stuk in NRC Next over, over de overheid die steeds meer. Privacygegevens wil pikken. En dat er eigenlijk een waakhond moet komen die daar toezicht op gaat houden. Mm-hmm. Ja, de privacy, daar hebben we een instituut voor, maar dat werkt dus niet. Nee, dat maakt het interessant. En het was eigenlijk een heel toegankelijk stuk. Het was gisteren of eergisteren was het in NRC Next. Misschien kan je mij de link sturen. Dan zet ik hem op de itbende.nl site straks. Ik kan een screenshot maken. Want je kunt tot 7 dagen terug kranten ophalen. Ik heb hem op mijn iPad. Ik zeg net het magische woord. Oh jee. Even kijken hoor. Wat ik dus zag is dat Obama... die wil een Privacy Bill of Rights doordrukken. Ik ben dus benieuwd wat dat dan betekent, want dat zouden zij de politie moeten worden. De Amerikanen willen natuurlijk wel. Ja, of een centraal orgaan dat mag bepalen wie wel privacy mag schenden en wie niet. Ik vind het wel leuker voor de Als je veel geld hebt, dan mag het wel. Ja. Nou goed, ik heb nog niet kunnen lezen of kunnen begrijpen waar de details in zitten. Maar er is in ieder geval een voorstel begrijp ik. Foursquare. Ik weet niet, we moeten dat maar eens in de gaten gaan houden of dat er ook doorkomt, zo'n Privacy Bill of Rights, en of het dan ook nog enig hout snijdt. Want gevoelsmatig zeg ik, dat is nog wel heel complex. Wat je niet in een simpele bill kan vatten. Zijn we al begonnen of niet? Ja, we zijn al. Ja, nou ja, dat is het. Ja, die overheid die wil gewoon veel. En ik denk dat het een Bill of Unrights is. Of een Bill of Beperkingen. Mm-hmm. Dat is sowieso natuurlijk. Het is zo vreemd dat ook Hillary Clinton aan de ene kant dus zegt. Het is allemaal vreselijk belangrijk dat er een vrij internet is. Hè? En daar zegt ze dan dat de omwentelingen in Noord-Afrika daar direct gevolg van zijn. Aan de andere kant zegt ze. Maar wij Amerikanen behouden ons het recht voor om over de hele wereld onze normen en waarden op het internet te na te jagen. Mm-hmm. Ja, want ze zijn ook... waar Piet Papendrecht ons dus op wijst... is dat er een soort beta-test is... voor een internet kill switch. Ja. Zoals gemeld wordt... Gaan we er niet serieus over praten. Want? De kill switch, oké. Okay. Ja. Wie krijgt die kill switch dan in handen... en wat bereik je daarmee? Dat is toch volslagen zinloos, mensen... denk dat er misschien vanuit sommige ideeën wel wat over te zeggen is dat er een kill switch is voor sommige dingen, maar niet op dit. Ik denk ook niet dat het echt kan. Nee, ik denk het ook niet. Dat hangt een beetje af van waar je het uit wil zetten. Bepaalde plekken, zoals in Egypte en dat soort landen waar de infrastructuur een stuk minder is dan hier in het Westen. Daar kun je nog eens wat proberen uit te zetten. Maar hier in West-Europa of in Amerika, als daar iets gebeurt en je wilt het uitzetten, dan zijn er zoveel andere bronnen waar je naartoe kan om toch het internet op te kunnen. Precies. Maar zoals ik begrijp hebben ze het al half in beta getest en op maandag. En het voorstel was om meer bandbreedte vrij te maken in Japan enzovoort voor militaire operaties. En daar hebben ze dus uitgezet YouTube, Amazon, eBay, MTV, ESPN. En die hebben ze dus allemaal eigenlijk op een of andere manier, ja, of in de DNS, of op een andere manier hebben ze die weten te killen. Ja, maar het was wel binnen de militaire DNS-server van de Amerikaanse Defensie, hoor. Mm-hmm. Ja, als een soort beta-test voor een soort. Nou ja, goed. Ja, goed, je hebt in Egypte gezien dat ook mensen natuurlijk via allerlei andere manieren ook nog wel wat berichten naar buiten krijgen. Maar ik begrijp, het argument van de Amerikaanse regering voor zo'n kill switch, zo'n stopknop, is natuurlijk dat ze zeggen dat er komt een vreselijk virus aan, wat de Russen of de, weet ik van wie, de gemaakt hebben. Of Al-Qaeda, wij willen iedereen beschermen tegen dat virus. Mm-hmm. Het is voor jullie eigen best wel. Ja, zo gaat het wel. Allemaal. Ja. God, hebben we eerder gehoord. Ja. Goed. Hoezo in Duitsland werken? Helemaal niet. Nou, IE9 is geïntroduceerd. Laten we dan even teruggaan naar Bende. Naar het echte nieuw. Ja, is dat een waardeoordeel, man? 2,3 miljoen keer gedownload in 24 uur. 27 downloads per seconde. Gaat door. Wat wij gezien hebben, want ik heb even wat research gedaan op onze dienst Martinic.net. Even een pluk. Hadden we nu 9% gebruik van IE9 opeens. Oh. Dus. En dat gaat over een zakelijke toepassing, een zakelijke website. Dus dat betekent toch dat, wij hebben natuurlijk altijd gezegd van, hey, 70% van het zakelijk circuit heeft nog XP en dus geen IE9. Ja, voor de computerbedrijven geldt het natuurlijk niet. Dus die lopen op dat punt voor. Maar ik vond het toch wel, je moet hem zelf downloaden. Het gaat niet in automatische updates mee nog. Oh, oké. Dus, ja, dat vraag ik inderdaad. Je krijgt wel opeens 9% gebruik op een zakelijke website vanuit de computerbranche. Dus ik vond het opmerkelijk. En is IE9 nog een vooruitgang? Het is anders. Het heeft HTML5, dat is een vooruitgang. Dat is een vooruitgang, ja. Voor de rest denk ik dat het feit dat het niet op XP draait een achteruitgang is. Ja, of juist ook een vooruitgang, hè? We hadden contact met twinterface.com, wat een Twitter interface is, die niet werkt met IE8 op dit moment vanwege een JavaScript fout. En nu is inderdaad de nieuwe melding is van, hey, we gaan alleen IE9 ondersteunen, misschien. Voor de rest komt er een hele nieuwe release van Twinterface. En waarschijnlijk kunnen we er binnenkort dat in de podcast ook een van de makers daarover uithoren. Hmm. Maar het feit dat ze zo'n beslissing maken, is dat dan wel verstandig? Want we hebben mensen die niet eens willen twitteren, zal ik maar zeggen. We hebben mensen die dan willen twitteren, maar blijkbaar alleen op een Windows-machine via IE8. En we hebben mensen die apps willen installeren op hun telefoon om dag en nacht te kunnen twitteren. Dus we hebben meerdere trends. Maar zou dan zo'n keuze wel goed zijn van zo'n Twinterface om echt zo'n blok te zetten op oude IE's? IE8. Ja, je hoeft je niet tot één apparaat te beperken. Hè? Dus je kunt natuurlijk gewoon met meerdere diensten interfacen. Ja. Dat is denk ik ook de kracht. Maar dat wil zeggen dat ze een deel van de markt laten liggen. Want zou ik maar zeggen, wat wij nou nog even, nog een keer pluggend, Martinique.net. Hoe heet die dienst, zei je? Ja. Die hebben wij er heel veel energie in gestopt om hem op alle browsers te laten werken. En nu IE9 er is, hebben we niks hoeven doen. Dus we hebben niks hoeven doen en alles werkt nog in één keer. Hmm. En dat is natuurlijk ook de kracht van universeel programmeren. Als je natuurlijk dan een twinterface maakt die helemaal niet universeel geprogrammeerd is, dan beperk je je wel heel erg misschien. Maar goed, laten we eerst wachten wat de nieuwe release wordt en dat met de twinterface mannen bespreken. Is Internet Explorer ook niet gewoon van oudsher de soort van standaard browser waar je gewoon een beetje op e-mailt en googelt en dat soort zaken? En dat mensen die waarschijnlijk zijn om te twitteren of iets dergelijks, of daar nog zelfs een externe app voor willen gebruiken, dat die vaak al Firefox of... Ja, die weten toch van de hoed in de rand. Dat is een beetje oud versus nieuw, zeg maar. Ja. Ik denk niet dat de grote groep gebruikers van het programma allemaal op Internet Explorer zit, eerlijk gezegd. Nee. Hoewel, wat Martin wel zegt, dat de businesshoek, die gewoon met een vette lockdown desktop zitten op kantoor. Ja, die hebben een probleem. Maar die willen toch juist van dit soort applicaties gebruik maken? Want wij waren natuurlijk nu aan het uitzoeken of we niet CodeSuite of Hootsuite of Twinterface moesten gebruiken. Als, om met z'n drieën op het IT-bende Twitter-account te kunnen werken. Of met z'n vijven. Ja, dan misschien is het voor veel mensen ook een goede aanleiding om te zeuren voor Firefox op hun bedrijf. Nou ja, er is wel een belangrijk beheersaspect dat bij Firefox speelt. Los van dat het een betere browser is. En dat is dat de updates niet centraal geregeld kunnen worden. Als je natuurlijk Internet Explorer gebruikt, dan heeft Microsoft daar een heel handig tooltje voor. Waarmee natuurlijk de onvermijdelijke veiligheidslekken worden gedicht. En bij Firefox daar zijn wel dingen voor, maar dan moet je dan commerciële oplossingen voor kopen. Dat is wel een heel belangrijk punt dat meespeelt. Dat is ook een reden voor mensen, voor beheerders, om Firefox te weren. Mm-hmm. Ik was van de week bij een bedrijf waar nog op grote schaal, mag ik wel zeggen, IE6 in gebruik was. Ja, die ken ik ook. Daar moderne dingen doen. Ik vind het ook ongelooflijk. Misschien is IE9 juist wel een manier om niet alleen maar met je browser vooruit te gaan, maar ook om eindelijk eens afscheid te nemen van het Windows XP. Ik zie daar wel de goede kanten van, maar ja, ik zie er ook wel wat minder goede kanten van. Nou, het is natuurlijk een push, wat wij al eerder zeiden, om Windows 7 nog verder te pushen. En dat gaat ik zeker wel lukken, want dit jaar lijkt wel de komst van Windows 7. Als je nu Windows 7. Als je nu nog zakelijke PC vervangt en je gaat hem nog herinstalleren met XP, dan ben je in mijn optiek niet meer helemaal goed bezig. Moet je er een verdomd goede reden voor hebben. Ja, moet je wel heel zeker weten. Een 16-bits. Ik zag laatst nog steeds een commerciële tool met een 16-bits DLL. Die gewoon nog op dit moment verkocht wordt. Een programma waar 16-bits DLL's bij zitten. Zodat je hem alleen maar op een 32-bits XP emulatiemode kan draaien in je 64-bits Windows 7. Zijn we al begonnen? We zijn al begonnen. Het is toch een bende. Ja. De Times, die gaat na 20 artikelen gaan ze geld vragen vanaf 28 maart. Ja. Dus je per maand, per maand mag je 20 artikelen bekijken. Als je meer wil hebben, moet je geld vragen. Ja, wat vind je daarvan? Ja, maar ze gaan het voorlopig in Canada proberen. En er zijn al berichten dat heel veel lezers zouden dan weglopen. Maar ja, het is wel de trend, om te proberen om geld te krijgen voor je dingetje. Mm-hmm. Ja. Kijk, je kan natuurlijk ook Apple het voor je laten zeggen. Dan geef je eerst gratis kranten weg en zegt Apple, nee jongens, jullie moeten er wel geld voor vragen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar ja, wat is het alternatief voor deze kranten? We hebben het daar wel eens vaak over gehad, maar ik ben er eigenlijk ook nog niet over uit. Want geld voor vragen, ja, als niet iedereen het doet, dan gaat iedereen naar degene die het niet doet. Dus hoe gaan kranten dit oplossen? Nou ja, maar goed, de New York Times is natuurlijk in zekere zin, net zoals de NRC in Nederland, een kwaliteitskrant. Daar wil je andere verhalen van hebben. Ik denk dat het internet hartstikke goed is voor snel nieuws. En bijvoorbeeld zoals we op het moment allemaal zitten te kijken wat er in Japan gebeurt. En er zijn websites die dat heel goed doen, heel technisch. Maar een soort overzicht wat door een fysicus is gemaakt is, waar je dus een beetje een breed inzicht krijgt, daar moet je toch naar een krant toe. Dan moet je toch naar een vent die eventjes, ja, een journalist die wat Nobelprijswinnaars bij elkaar geraapt heeft en daar gewoon een goed stuk over schrijft. Wil ik daarvoor betalen? Ja, dat is de vraag. $180 per jaar. Ja, dat is dus precies het punt. Hoe wil je daarvoor betalen? Ja, op zich even, wil je er wel voor betalen. Het kost toch geld? Wacht, dat is niet erg. Nee, je moet het goed hebben. Als je de krant hebt, de print edition, dan mag je wel gratis nog kijken. Hè? Mm-hmm. Ja, maar dan heb je ervoor betaald. Dan is het niet gratis. Nee, maar dan heb je er dus voor betaald. En een krant in Amerika is ook niet 50 cent hoor. Maar dat is meer. Dus dan betaal je al $200, $300, misschien $400 per jaar. En dan mag je dat, die 180... Nee, het is op zich een begrijpelijke trend die steeds verder gaat rond zich heen gaat grijpen. En ik vind het best, ik ben de uitgever. Waarom betalen mensen niet voor mijn websiteje? Ja? Ik vind zoals NRC Next, NRC en Volkskrant het hebben aangepakt. Of je koopt een papieren abonnement en dan heb je ook betaald voor het digitale ding. Of je doet helemaal niks en je koopt het los. Je kan in de etalage kijken of de krant of het je wat lijkt. En als je dan koop je hem voor 79 cent. Nou, dat vind ik heel, heel redelijk. Ik vind het dan jammer dat je niet nog langer terug... Ik heb toevallig pas mijn iPad opnieuw geïnstalleerd. Dan komt die app er weer opnieuw op. En dan zegt hij, nou, ik weet helemaal niet wie jij bent hoor. Terwijl al die aankopen aan mijn iTunes-account gelinkt zijn. Dat vind ik dan nog een beetje jammer. Maar goed, 79 cent voor een digitaal... Ja, en hoeveel keer per jaar doe je dan 79 cent? Ik bedoel, zet dat de soda aan de dijk per persoon? En... Nou ja, ik denk zelf dat ik weinig genoeg een krant lees om met losse 79 cent per edities onder de prijs van een abonnement te blijven. Anders had ik wel een abonnement genomen. Mm-hmm. En daar gaat het mij natuurlijk om. Dat ik gewoon meer on-demand, als ik denk ik heb een uurtje de tijd om een krant te lezen, dan koop ik gewoon de krant op dat moment. En dat is iets anders dan dat ik al betaald heb voor een abonnement, waarvan ik dan nog maar moet zien of ik er ooit tijd voor heb of ga maken. Dus ik vind het een mooie manier. Ik betaal liever per krant dan voor een abonnement. Maar goed, de kranten moeten bepalen of dat voor hun of dat interessant is. Ja, maar wat ik wel interessant aan dit verhaal vind, is dat het wel differentieert tussen verschillende soorten krantgebruikers. Precies, ja. Dat iemand die 20 artikelen leest per maand, dat is dus iemand die minder dan 1 artikel per dag leest op de site. Maar dat zijn wel de mensen die potentieel, als ze vaak genoeg terugkomen, op een gegeven moment dus willen gaan betalen, omdat ze je meer dan 20 keer per maand gebruiken. Het is ook gelijk een bewijs dat je ervoor zou willen betalen, want je komt vaak genoeg. En ik denk dat voor kranten nog wel een interessant uitgangspunt kan worden om te differentiëren tussen verschillende soorten gebruikers. Ja. Want de meeste mensen willen gewoon even het nieuws zien. En je hebt ook mensen die willen constant het nieuwste en het snelste weten. Dus dan zou je ook kunnen zeggen van, hey, er is nu iets gebeurd in Japan. Hier heb je heel kort wat er aan de hand is. En als je het uitgebreide verhaal met live updates wil volgen, dan moet je abonnees zijn. Hierheen. Want dan krijg je wat meer nieuws wat echt, zeg maar, up-to-date is. Het is even een sprongetje, hè? Maar weet je nog dat je lang geleden in Amsterdam, heel lang geleden hoefde je niet te betalen. En toen ging je betalen en toen moest je er iedere keer geld in gooien. En dan moest je dat van tevoren bedenken hoe lang je wilde staan. En dan moest je hopen dat je achteraf niet te weinig had betaald. Want dan krijg je een bon of je auto werd weggesleept. Tegenwoordig kun je met bijvoorbeeld met Parkline, kun je met een app aanmelden door de lucht. Kijk je telefoon waar je bent. En dan betaal je achteraf precies datgene wat je hebt verbruikt. Dus niet te kort en niet te lang. En het leuke is dat als Parkline achteraf ziet dat je beter een dagkaart had kunnen nemen, dan regelen ze alsnog gewoon een dagkaart voor je. En ik zou het heel stoer vinden van een van die kranten die ik net noemde, als ze nou na een half jaar of na een jaar zouden zeggen, hey daar, we zien dat je zoveel losse kranten hebt gekocht, dat je daarmee de kosten van een abonnement van het jaar bent overschreden. Dus je hebt een abonnement. Dus je hebt een abonnement, precies. Dat klinkt als niet gebruikelijk, want grote bedrijven als de KPN, die kunnen dat al helemaal niet aan. Nou, die kunnen dat wel aan, die hebben daar die dat niet middelen aan. Voor, die willen dat niet aan, dat is wat anders. Mm-hmm. Nou, goed, wat ik zeg met het parkeren, kan dat dus blijkbaar ook. Als je het maar wil en als je maar je gebruikers of je doelgroep op die manier tegemoet wil komen, dan zou ik denken van, hey, wat goed. En of je dan doorloopt of niet, of dat ik dat dan over het afgelopen jaar met terugwerkende kracht heb gekregen. Nou, ik denk dat het ook met Parkline misschien niet genoeg soda aan de dijk zet, zodat het lukt. Want ze hebben in als we dan toch over Amsterdam hebben ze natuurlijk automaten neergezet waar je kan inchecken. En dan hoef je niet eens een papiertje achter je ruit te leggen. Maar je kan niet uitchecken. Dus ze hebben een complete computer met alles erop en eraan. Waar je netjes alles kan inchecken, maar je kan niet uitchecken. Dat is natuurlijk onzin dat het niet kan. Dat is gewoon by design. Dus wat jij zegt is gewoon willens en wetens door de gemeente Amsterdam in ieder geval niet geïmplementeerd in de nieuwe computers waar je gewoon met... Leg dat eens uit, want dat ken ik niet. Wat ik zeg, ik parkeer met een app op mijn mobiele telefoon. Die kijkt met GPS waar ik ben. En zegt hij, is dit de paal waar je in de buurt staat? Zeg ik ja. En dan kan ik hem ook gewoon op afstand stoppen. Oké, ja, maar dit kan dus niet bij die nieuwe geïntroduceerde palen waar je gewoon met je pinpas en zo kan betalen. Ja. Die zijn echt heel hypermodern. Daar hebben ze dus niet de uitcheckmogelijkheid ingebouwd. Nee. Ja, dat stopt het dan. Hoe stopt het dan? Nee, je moet gewoon net als ouderwets zo'n muntjestelefoon van tevoren betalen. Maar dat slaat nog nergens op voor een paal die designed is voor miljoen euro. Eigenlijk zeggen ze daarmee impliciet tegen iedereen van jongens, neem maar alsjeblieft een slimmer systeem. Hè, want dit wordt hartstikke duur. En dus als je 10 minuten tekort hebt betaald, dan riskeer je ook nog wegslepen. En als je te langer betaalt, dan is het een mooie winst voor ons. Maar ze hebben wel een nieuw systeem ervoor uitgerold, wat ook heel veel geld gekost heeft. En wat ook terugverdiend moet worden. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Dat vind ik echt onvoorstelbaar. Ja, daarom. Ik vind dat... Om terug te gaan naar de kranten, wat wel interessant is. Ik doe het gewoon. Wat interessant is voor die kranten, wat Daan net zegt, als je kosten zo hoog zouden zijn dat je automatisch een abonnement krijgt, dan gebeurt er ook iets wat van waarde kan zijn voor diezelfde kranten. Want als ik nu gratis een krant op straat kan krijgen, omdat ik hem dan lees en dan potentieel een abonnement afneem. Als ik al een abonnement heb en ik ben daar dan tevreden mee. Ga je meer lezen, Sali. Hè? Als het omslagpunt in mei komt, dan ga je daarna toch gewoon lekker, ga je toch meer lezen. Want dan hoef je toch niet meer los te betalen voor iedere krant die je krijgt. Exact, en dan ga je volgend jaar weer een abonnement nemen. Je vertelt je vrienden dat een abonnement eigenlijk helemaal niet zoveel kost. Want je gebruikt er zoveel. Dus dat bedoel ik. Maar denk er eens over na, mensen. Maar roep niet onmiddellijk van, het is nieuw en het is anders. Dus we gaan er heel veel geld op verliezen. Het is een andere doelgroep met andere mensen die op een andere manier wel willen betalen voor jouw content. Ja, goed, maar dit voorstel wat we nu doen is eigenlijk beter dan wat nu de New York Times aan het uitrollen is, toch? Ja, prutsers. Ja. Nou ja, ik denk wel dat wat ik net zei, dat ze met die 20 artikelen al wel een verscherping hebben van hun idee. Namelijk dat je eerst mensen naar je toe laat komen. En als blijkt dat ze genoeg gebruik maken van je dienst, dat ze er eigenlijk voor zouden willen betalen. Want ja, als jij 25 keer per maand een artikel gaat lezen, dan ben je er in principe ook wel bereid voor om te betalen. Toch? Dat lijkt me ook. Dat vind ik wel kort door de bocht. Er zijn kranten die wel gratis zijn, maar niet goedkoop, zegt men. Ja. Ik denk dat mensen die naar de IT-bende luisteren misschien wel geweldig vinden om dat 4 keer per maand te luisteren. Maar misschien toch denken dat als wij er geld voor gaan vragen, dat ze zeggen van Kijk, en dat lijkt me nou een mooie pol waard. Dat lijkt me nou een mooie pol waard. En die tijd die we erin moeten steken om die pol te maken, ik schat dat we die ook wel weer terugzien. Ja, maar er is wel een verschil tussen... Kijk, we vinden dit leuk om te vertellen en we hopen dat veel mensen hier naar willen luisteren. Maar een krant is wel een soort van bedrijf of zo, waar gewoon research in zit en waar geld verdiend mee moet worden. Want anders ga je gewoon blogs volgen van mensen die leuk vinden om over iets te vertellen. Toch? Je gaat ook naar een krant omdat je iets wil lezen wat geschreven is door iemand die daar moeite in steekt. En zoveel moeite dat hij daar ook zijn leven van wil kunnen maken. Mm-hmm. Nou, dat is wezenlijk iets anders. Dus ik denk dat je voor een krant wel in principe gewoon moet betalen. Alleen, zoek een intelligente manier om dat voor elkaar te krijgen of zo. Ja, waarbij je lezer serieus neemt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Goed. En niet waarbij je ze serieus neemt. Vooral dat, ja. Let's go on. The Zoom is finally dead. Yeah! De Zoom? Je bedoelt de Motorola? Nee, de Microsoft. Het apparaatje Zoom. Wat ze weer dezelfde keer proberen. Ja, dat. Ze proberen maar wat, zou je zeggen, niet? Nou ja, ze hebben het heel lang volgehouden, maar nu is hij officieel doodverklaard. Kunnen ze geen Symbian in die Zoom tanken? Ja. Of heb ik dat al eens gezegd? Nou, maar wat ik wel intelligent vond, er was één ding wat ik echt wel intelligent vond aan die Zoom. En dat is dat er gewoon wifi in zat. En dat je liedjes kon delen, volgens mij ook met mensen. Er zat wel iets interessants in. Alleen, ja, het was Microsoft, dus uiteindelijk... Dat was niet interessant genoeg. Nee, ja. I don't know. Nee, we moeten nu allemaal een iPad 2 kopen. In plaats van een Zoom. Mm-hmm. Die zijn, ze zijn geïntroduceerd en meteen uitverkocht, begrijp ik. 1 miljoen units zijn er al meteen verkocht. Eigenlijk in het hele weekend. Op zondag was het eigenlijk al op, terwijl ze zaterdag begonnen met verkopen. Het is best wel bizar hoe snel het gaat. Gelijk gejailbreakt, zag ik. Ja, dat ook. Ja. Op zondag, degene die hem op zaterdag gekocht heeft, heeft op zondag meteen gejailbreak. Dus dat gaat ook net zo snel als de verkoop. Dat vind ik ook altijd wel mooi nieuws. Dan hou ik toch vertrouwen in de mensheid. Nou, ik vond het ook wel leuk. Helemaal een videootje meteen op het net. Ik zal een link zetten, dus iedereen die even de jailbreak video wil kijken, dan itbende.nl. Het is wel leuk hoor, jailbreaken, moet ik zeggen. Nou, vertel. Vooral als hij gebrikt wordt. Gebrikt. Er wordt altijd heel moeilijk over gedaan, maar je moet echt wel wat doen, wil je zo'n apparaat verknoeien hoor. Dus het is gewoon een leuke hobby. Ik heb een tijdje geleden mijn iPhone en mijn iPad gejailbreakt, omdat ik er iets mee wilde wat niet kon standaard. Wat hardwarematig technisch wel kon, maar waarvan meneer Jobs niet wilde dat ik het kon. Ik wilde namelijk met een beamer wilde ik de inhoud van mijn iPhone en mijn iPad laten zien. En dan niet alleen maar de keynote presentaties of alleen maar YouTube, maar gewoon alles. Ook de hele navigatie door de interface. En dat kon niet tenzij hem voorzag van een jailbreak. Mm-hmm. En de nieuwe iPad 2 heeft een ander kabeltje, de HDMI adapter, die niet alleen maar kan beamen, maar waarmee je ook kan laden of data kan uitwisselen tegelijkertijd. Okay. En daarmee kan het wel zonder jailbreak. Dus dat is voor mij alweer een reden om dan niet te jailbreken. Omdat ik hem niet jailbreak om te jailbreken, maar omdat ik hem jailbreak voor functionaliteit, die er wel in zit, maar die er niet uitkomt. Oké. Okay. Dus voorlopig jailbreak je iPad 2 nog niet? Nee, nou, ik heb ze dus laatst weer geunjailbreaked. Mm-hmm. Omdat ik toch weer aansluiting zocht met de nieuwe software. Want dat is een beetje het gat. Dat is wel grappig. Jailbreaks lopen altijd wel iets achter op de realiteit. Vooral als je vooruit loopt met beta software. En ik was toch benieuwd naar... Nou, we hebben net geconstateerd dat het één dag na de introductie is. Ja, nou, je hebt tethered jailbreaks en untethered jailbreaks. Dat wil zeggen, bij een getetherde jailbreak kun je alleen maar je apparaat opstarten als je aan een computer hangt. Nou, ik weet niet, het verschilt natuurlijk per gebruiker hoe je met je iPhone of je iPad omgaat. Maar als ik een computer nodig heb om mijn apparaat op te starten omdat hij het anders niet doet, dan vind ik dat eigenlijk niet echt werkbaar. Ik vind eigenlijk wel dat ik het recht heb om admin op mijn device te zijn, wat ik zelf gekocht heb. Ja. Nou, ja. Dus ik zou het bij een basis wel prettig vinden als het gewoon standaard door de regering gezegd werd dat het een recht is wat ik heb. Nou, in Amerika mag het, hè. Het is niet meer illegaal om je apparaat te jailbreken. Alleen het heeft nog wel een beetje die slonzige status van oh, wat vies of oh. En daarom dacht ik van laat ik eens wat overroepen. Het is wel heel spannend en heel leuk namelijk. En je krijgt echt je apparaat niet zomaar stuk. Daar moet je echt wel wat voor doen. Oké, ik zal morgen mijn Android-telefoon jailbreak. Ik weet niet jongens of die legaliteit van jailbreken nou wel zo klopt. Kijk, als het kleine apparaatjes zijn, dan zou een rechter dat misschien kunnen doen. Maar als ik nou via een achterdeur toegang heb tot Fukushima 1, reactor 3... En ik ga daar ook jailbreken. En ik ga ook proberen om op een afstand de beheerscode te gaan doen. En dat is natuurlijk met StukNet ook gebeurd. Het gaan rommelen in interne dingen van iets. Juridisch gezien, het klinkt aardig als het... waar ligt de grens? Nou, als je zelf het device gekocht hebt, zou ik maar zeggen, je computer wil je toch ook? Je Windows computer voor jou is Luc, dan mag jij er wel op inbreken, vind ik. Ja. Nou, laat ik het volgende. Ik heb in mijn huis een automatische verwarmingsunit. Ja? Die heb ik gekocht, niet? Mm-hmm. Een van de dingetjes. Nou ga ik dat jailbreken, ja? Maar dat doe ik en ik vind dat uit. En ik ga dat dingetje zo instellen dat ik dat bij mijn grootmoeder installeer. En dat ik zorg dat iedere nacht haar kamertemperatuur naar 27 graden gaat. Ja? Ja, dat is jouw oude stok. Jouw oude stokpaard. Maar, ja, dan gaat ze dus langzaam dood, hè? Mm-hmm. En dan ben ik dan strafbaar of niet strafbaar? Ja, je mag niet doodmaken. Als dat je op een avond bij haar binnen zou komen en de verwarming op 27 zou zetten. Heel goed, Sali. Ja. Ik denk het ook. Ja. Ik denk dat het recht, je moet nog steeds, vind ik wel het recht hebben om je eigen dingen in je eigen huis op je grootmoeder te zetten. Je moet er ook je auto uit elkaar kunnen schroeven als je dat wil. Nee, want er zijn beperkingen die de overheid daaraan gesteld heeft. En noem maar wat, je mag geen drugs verbouwen. Meer dan 5 planten in Amsterdam, dat soort dingen. Er zijn natuurlijk de grenzen aan, omdat daar een publiek belang aan zit. Als mensen allemaal maar gaan rommelen. Het zit wat technischer in elkaar, hè, Luc. Kijk, je mag hem wel jailbreken. Alleen wat je natuurlijk niet mag doen, is allerlei illegale spullen online aanbieden. Of wat je niet mag doen, is malware verspreiden onder het mom van dit is het programma waarmee je iets kunt doen. Dus het is je hebt het recht om datgene te bestuderen wat je wil. En als dan er een belang van Apple is dat zegt, gij zult niet reverse engineeren. En er is het belang van een particulier die een apparaat heeft gekocht. Dan zegt de rechter van, nou ja, je mag dus wel een apparaat dat je gekocht hebt. Dan mag je dus wel mee doen wat je daarmee wil. Al wil je hem in een blender stoppen om te zien of hij je blendt, zou ik maar zeggen. Ja. Kijk, het feit dat je een illegale handeling kan automatiseren, wil nog niet zeggen dat het automatiseren fout is. Het gaat nog steeds om de illegale handeling. Precies. En ja. Als jij een kernreactor gaat hacken om hem zeg maar te overklokken. Dat klinkt heel verstandig, joh. Dat is wat er gebeurd is. Ik zeg, doe. Maar dat is niet handig. Maar ja, als die kernreactor van jou is, dan mag je doen wat je mag doen tot de wettelijke limiet. En daarom hebben we wettelijke limieten gezet op kernreactoren. En dat heeft verder niet zoveel te maken met het automatiseren aan zich. Dus ja, mag je iemand vermoorden? Nee. Mag je iemand op televisie vermoorden? Nee, nog steeds niet. En het mag ook niet op je iPad of zo. Dus ja, het heeft niet zozeer met het automatiseren te maken als wel met de illegale handeling zelf natuurlijk. En daarom vind ik dat we geen killswitch op het internetverkeer moeten hebben. Ja. Dus dat. Goed, het nieuws. Het nieuws. Ik klik er even heen. Nou, ik zag iets over de terms of use van Twitter. Ja, dat is nogal een item deze week natuurlijk. Want je mag het liefst eigenlijk geen client meer. Die moet eigenlijk maar geen client meer ontwikkelen. Daar komt ongeveer de algemene trend van de nieuwe terms op neer. Dat signaal hadden ze al afgegeven ook, hè? Wat? Sorry? Nou, dat signaal hadden ze impliciet ook wel een beetje afgegeven. Ja. Tijdens die Uber-Twitter razzia. Maar het gaat dus nog veel verder. Ze gaan nu echt mensen, developers, zeggen van ga eens even ergens anders spelen. Daar komt het ongeveer op neer. Dat is natuurlijk niet heel verstandig. Want er gaat natuurlijk toch straks iemand Identica of weet ik veel wat iets geweldigs maken. Waardoor de massa denkt, oh, dit is eigenlijk net zo soepel. Want we hadden net al geconstateerd dat er toch een bepaalde groep gewoon speciaal op Firefox devices met Twinterface bezig gaat. En die groep gaat natuurlijk zonder problemen over naar... Ja, dat is toch ook gewoon marktwerking. Ik bedoel, ze moeten het zo gek maken als ze zelf willen. Daar is Twitter groot mee geworden, met die figuren. Die gaan nu allemaal iets anders doen. Is het slim? Wij gaan nu juist weer een beetje meer met Twitter bezig, omdat we zien dat het volwassen is en dat het effect heeft. En dus het mag voor mij ook Identica zijn, hoor. Ja. Nou, ik zie dit als een aankondiging dat ze geld gaan verdienen met Twitter. Want zodra zij geld gaan verdienen met tweets, dan betekent dat Twitter moet zeggen, alle tweets zijn van ons. En onze tweets are belong to us. Dat zeggen ze nu in de voorwaarden. Ja. Alles wat jij nu tweet, alles wat wij nu tweeten, is niet meer ons eigendom. Nou, of in ieder geval niet meer derde partijen. Maar ook wij geven eigenlijk onze copyright op in de nieuwe Terms of Use. Ja. En zodra Twitter zegt van, goh, alle content is van ons, dan is het handel. En ik verwacht dat er binnen een half jaar een bericht komt dat er tegen betaling iets mogelijk wordt. Dat verwacht ik. Want anders ik verwacht dat er een dijk van een rechtszaak komt. En dat de wereld wel gaat veranderen. Want als ik iets copyright, wat ik zelf gecopyright heb, op Twitter zet, dan vervalt in één keer mijn copyright. Nou ja, ja, dat valt natuurlijk nog te bezien. Kijk, er moet dan eerst iemand anders mee aan de gang gaan. En die moet dan zeggen van ja, maar het was mijn idee. En dan zegt Twitter, nee, het was mijn idee, maar bedankt voor de publiciteit. Ja, dat lukt natuurlijk gewoon niet, jongens. Dat ziet er wel heel stoer uit, maar je moet natuurlijk eigenlijk geen dingen willen of in gebruiksvoorwaarden opnemen die eigenlijk niet haalbaar zijn. Ze zullen het wel goed bekeken hebben, maar ja, Twitter gaat veel verder dan alleen maar één staat in Amerika of dan alleen maar één land. Dus ik denk dat dat nog wel te bezien valt. En ik denk dat het grote gevolgen heeft voor het voortbestaan van het platform. Maar denk je dat dit de goede weg is om Twitter op de lange termijn een goed werkende... Want ik kan me ook voorstellen dat er wel geld verdiend moet worden. Want anders hou je zo'n heel platform ook niet in de lucht. Sterker nog, zelfs als er wel geld verdiend wordt, is het nog moeilijk om zo'n platform in de lucht te houden. Want het is natuurlijk echt brak tot en met. Mm-hmm. Kijk, ja, ik zie zelf Twitter als een soort nieuwe manier van communicatie. En ik roep al van, jongens, over 10 jaar bestaat Twitter helemaal niet meer. Er weet niemand meer wat het was. Alleen, ja, Facebook kan het toch zo overnemen? Precies, ja. Dus, ja. Ja, of iemand zegt gewoon, het wordt een protocol. En kijk maar wat je ermee doet. Ja. Ja. Dat zie ik ook nog gebeuren. Ja, Google Wave. Ja. Dat heb ik niet. Ik dacht er van de week aan toen we bezig waren met die code-tweet en hootsuite voor Twitter. Om uit te vinden of we met z'n drieën op één Twitter-account konden werken. Dacht ik, dat had Google toch al bedacht als Google Wave. Maar ja. Goed, dit is niet gelukt. En dit heeft ook grote kans om te mislukken, deze Twitter-actie. Alleen de massa, gewoon de massa die nu Twitter gebruikt, die zal het een beet schelen, denk ik. Dus we gaan nu de mensen, de developers die Twitter groot gemaakt hebben, die schieten we nu af. En de gewone clients, de gewone mensen die nu Twitter gebruiken, die dragen het platform verder. Hebben jullie trouwens iets meegekregen van het nieuwe comment systeem van Facebook? Nee. Nee? Ja, ik gebruik geen Facebook dus. Ah, oké. Nee, ja, dan kun je er ook niks van meekrijgen. Nou, vertel. Nou, ze hebben een nieuw commentaarsysteem dat heel erg veel weggeeft van discuss. Waar ik altijd twee keer voor met mijn ogen moet knipperen om te denken hoe je dat ook weer schrijft. Want er was iets met dat woord. Mm-hmm. Maar het ziet er heel leuk en heel mooi uit. En een van de interessante dingen daarvan vind ik dat als je een commentaar achterlaat. Op een blog bijvoorbeeld, die daar gebruik van maakt. Is dat je niet alleen je naam erbij staat, maar ook de functie en het bedrijf waar je werkt. Als je dat tegen Facebook hebt gezegd. Oké. Okay. Dus dan... Nou ja, dan kun je dus alleen nog maar commenten vanuit de functie van het bedrijf dat je hebt opgegeven. Wat dan wel weer interessant is, want dan gaan of mensen, als ze dat ontdekken, geen functie en geen bedrijf meer opgeven. Ja, of er vindt een soort verzakeling plaats van het Facebook-verkeer, wat natuurlijk sowieso al een trend was die gaande was. Ja, ik weet niet of ze dat willen. Willen ze de LinkedIn opslokken op dat punt? Ik vind dat het toch wel echt een groot onderscheid is tussen een LinkedIn-pagina of een LinkedIn-service en Facebook. En dat je dat heel moeilijk kan samenvoegen. Dat je al je privé-kennissen die op Facebook rondzwerven, dat je die nou kan combineren met je zakelijke kennissen in een LinkedIn-omgeving. Ja, het grappige is dat ze natuurlijk allebei op een ander punt zijn vertrokken, maar dat ze wel naar elkaar toe groeien. Ja, we zouden dat moeten splitsen of zo. We zouden heel erg goed... praten. Wat ik wel sterk vond om dan maar even de South by Southwest conferentie aan te halen. Ja. Daar werd gesproken met de makers of een van de medeoprichters van Foursquare. En er werd me gevraagd van wat zijn jullie nou van plan met Foursquare en waar gaat het heen? En Foursquare, ja, zij zeggen we willen eigenlijk een heel open platform zijn. En dat, ook, dat zijn we ook al en dat willen we ook blijven. En we willen eigenlijk veel meer de gemeenschap dienen door ook verder dan ons eigen systeem te kijken. Dus de plekken die je aanmaakt als je ergens bent, die willen we ook delen met andere systemen die soortgelijke dingen doen. We willen ons heel dienstbaar opstellen, want het gaat ons om het grotere geheel. Namelijk dat als je op een nieuwe plek bent, dat je die plek beter kunt verkennen. Als ware het een soort Lonely Planet of iets dergelijks. Mm-hmm. Nou, dat vond ik wel heel leuk. Of ze daar direct geld mee gaan verdienen is weer een tweede. Maar ik denk dat voor het voortbestaan van het systeem wel belangrijk is. Dat je ook de bigger picture wil zien. Mm-hmm. Nou, wel een grappig feitje ook in relatie tot Twitter zojuist. Facebook is natuurlijk ook zo dat alle content intellectueel eigendom overgaat naar Facebook. Dus dat als je via Facebook's nieuwe comment system, op een andere website, bijvoorbeeld TechCrunch comment, dus je plaatst je comment op Facebook, maar hij komt op TechCrunch terecht, dat TechCrunch niet meer eigendom is van de comments die via Facebook geplaatst zijn. En dat is best wel rauw, of zo. Ja, dat wilde ik nog eens roepen, van Twitter gaat ermee Facebook achterna. Maar ja, de vraag is natuurlijk van wat kunnen ze daarmee en wat betekent dat? En als het al iets betekent en als ze er al iets mee kunnen, ja, dan moet dat nog bezien worden als er iemand tegen ageert. Nou ja, het zorgt wel voor een positie, zeg maar. Facebook heeft dan de positie dat van afhankelijkheid, dat andere mensen afhankelijk worden van de grote meute die Facebook heet. Het is eigenlijk niets anders dan een, net zoals als je kijkt naar... van je populariteit. Ja, als je groot wil worden, moet je op Facebook. Ja, maar aan de andere kant, als te veel mensen dat vervelend vinden, ja, dan daalt die populariteit weer. En dan moet je weer op zoek naar mensen die op jouw platform iets willen gaan doen. Dus het is natuurlijk een heel scherp kantelpunt. En de gemeenschap is heel bereid om heel veel te pikken en te slikken. Alleen ja, als het te gek wordt, dan haakt iedereen af. Nou, ik denk dat op dit moment de developers voor Twitter afhaken. Ja. Ik weet ook niet in godsnaam waarom we net besloten een vorm te maken waar je dan via Twitter iets kan inserten. Want we moeten dus kiezen voor Facebook. Nou, moeten. We kunnen het ook allemaal doen, hè. We hoeven niet voor één ding te kiezen. Ik denk dat hartstikke goed is. Mm-hmm. Daarmee hou je ook, laat je ook de keuze aan de mensen die willen reageren, welk platform ze kiezen. Oké. Dus we maken beide. Ja, waarom niet? We hebben de tijd zat. Ja, goed. Zo is het. Over de tijd gesproken. Ik zal me er eens in verdiepen. Ja, het is alweer richting het einde van de podcast. Feedback dus deze vanaf nu via Twitter voorlopig. Niet via Facebook. Voor de rest vind ik het interessant dat luisteraars feedback willen aanleveren. Ik hoop dat de minimale feedback die we nu gegeven hebben op de mensen die al gereageerd hadden op Twitter, dat ze dat gewaardeerd hebben. En ik spreek iedereen volgende week. Ik wil nog even iets melden, nog heel even kort misschien als uitsmijter. Wij maken voor de links van onze leeslijst gebruik van Delicious. Delicious kan die links als een RSS-feed aanleveren. En die RSS-feed, die kun je weer via Google Feedburner of via Twitter-feed als je wil. Feedburner is wel beter. Kun je die weer de wereld in laten tweeten. Dus wat we zouden kunnen doen, is op het moment dat er een nieuw item wordt toegevoegd aan de Delicious-lijst door iemand. Mm-hmm. Dan kunnen we dat ook weer als een tweet namens de IT-band, de Twitter-account, de wereld insturen. Dat is een functionaliteit die in principe ook Twitter zelf heeft. Hè? Die kan die kan in één keer twitteren vanuit Delicious. Ja, Dus dat is een standaard functie. Alleen ik heb me daarover afgevraagd. Maar ook daar graag feedback of voorstellen van luisteraars. Als we zetten gemiddeld 20 artikelen op de Delicious lijst. De Delicious lijst is natuurlijk tot nu toe eigenlijk een soort interne lijst van ons. Niet van de luisteraars. Het is delicious.com/itbende. Dan /94 voor deze voor deze podcast. Die maken wij elke week en we pakken daar stukken uit, maar niet allemaal. Mensen kunnen het via Delicious voorstellen. Ze kunnen dus in de inbox kunnen ze ook artikelen natuurlijk sturen, zodat wij het nog makkelijker krijgen, zodat de links al in onze Delicious inbox komen. Maar kunnen we wel een podcast... En als we dan iets bookmarken, dan kan het ook weer meteen teruggegeven worden. Dat bedoel ik, want we gaan niet in één keer een lijst... Ja, dat teruggeven is dus een knopje aanklikken. Ja, maar ja. De vraag is natuurlijk of je 20 posts op ons IT-Bende Twitter-account wil hebben met Delicious links. In een week tijd, verspreid over de hele week. Ja, dat kan van tevoren bij elkaar rapen. Ja, verspreid over een hele week. Soms vrijdagochtend 20 tegelijk. Nou, maar zo gaat het niet, want dan gaat hij niet 20 tweets sturen. Dus daar zit ook alweer een digitale rem op. Mm-hmm. Ik bedoel alleen maar, dan kun je een deel van de discussie ook al van tevoren voeren. Dat is misschien wel leuk. En zelfs in de publiciteit. Mm-hmm. Misschien vergroot dat de betrokkenheid van de luisteraars. Ja, dat zou leuk zijn. we kunnen dat avonturen. In ieder geval moeten we wel een cursus hoe te communiceren met de IT-bende figuur opstellen. Want we hebben het nu over Facebook, Twitter en de listjes en Forms die je kan invullen. €1000 per persoon hadden we Salini gesproken. Oh, is het? Ja, nee, is een deal. We sluiten bij deze heel snel de podcast af. Tot volgende week. Tot de volgende keer. Doei.